كذبت قوم لوط المرسلين لوطي قوم رسولا کي نمنيو اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون جي وقت سندن ڀا حضرت لوط چيو ته ڇا توهان الله کان نٿا رجو اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون بيشڪ آئون توهان لاءِ رسول امين آهيان پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ منهنجي فرمانبرداري ڪريو وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ۽ آئون توهان کان انهي تي ڪو اجرو ڪونه ٿو گهران منهنجو اجر رب العالمين تي آهي اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون چا توهان جهان وارن ما مردن سان برائي ڪريو ٿا ۽ توهان انهن گھر وارن کي ڇڏيو ٿا جيڪي توهان لاءِ توهان جي رب پيدا ڪيو آهن بلڪ توهان حد کان وڌل قوم آهيو قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين انهن چيو جيڪڏهن تون اي لوط نصير کان باهر نه آهين ته ضرور توکي شهر مان نڪال ڏيندا قال اني لعملكم من القالين لوط چيو بيشڪ آئون توهان جي عملن کان سخت ناراض آهيان رب نجني واهلي مما يعملون اے منجا رب تو مونکي ۽ منهنجي اهل کي انهن جي عملن کان نجات ڏي فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين وصا نو کي سمورے اہل کے نجات دینی مگر ایک پوری جگہ پوئتے رہندڑ میں ہوئی ثم دمرنا الاخرین ان کا پوئے اساں بین کے ہلاک کیو وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین اساں انہوں نے ایک سخت بارش وسائی اور نجارن لائے یا تمام خراب بارش ہوئی ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین بے شک انہی میں فکر کندر اللہ نشانی آئے ہیں انہوں میں اکثر مؤمن نہ ہوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک توہاں جو ربی غالب باجھر ہوا ہے کذب اصحاب الائکت المرسلین اصحاب الائکہ یعنی گھاٹے بیلے میں رہندر مانو انہن رسولن کے نہ منو اذ قال لهم شعيب الا تتقون جے وقت کھین شعیب چيو چا تماں نٿا ڏجو اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون بيشڪ آئون رسول امين آيا پوءِ تماں الله کان ڏجو ۽ منهنجي فرمان برداري ڪريو وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اي او توهان کان انهي تي ڪو اجرو نٿو گھرا منهنجو اجر رب العالمين تي آهي اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم اي توهان ماپ پوري ڪريو اي توهان گھٽ ماپ ڪندڙ ما نه ٿيو ۽ توهان سڌي سائمي سان وزن ڪريو ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ۽ ماڻهن کي سندن شيون کٽائي نه ڏيو ۽ زمين ۾ فسادي ٿي نه ڦرو واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ۽ توهان ان الله کان ڏجو جنهن توهان ۽ توهان کان اڳي مخلوق کي پيدا ڪيو قالوا انما انت من المسحرين انن چيو توتي ت جادو ٿيل آهي وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين اي تو اسان جهڙو بشر آهي ۽ بيشڪ اسين توکي ڪوڙو سمجهون ٿا فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين پوءِ تون اسان تي آسمان جو کو ٹکڑو کیرائے جيڪڏهن تون پنهنجي نبوت ۾ سچو آهين قال ربي اعلم بما تعملون شعيب چيو توهان جيڪو ڪريو ٿا منهنجو رب ان کي چڱي طرح ڄاڻي ٿو فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم پوءِ انن ان کي ڪوڙو سمجهو پوءِ ان کي پاچھولے وارے ڏينهن وارو عذاب پهتو बेशक उहो वॾे ॾींहं वारो अज़ाब हो। ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين बेशक इन में फिक्र कंदड़ लाइ निशानी आहे ऐं उन्हनि मां अक्सर मोमिन न हुआ। وان ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तव्हांजो रब ई ग़ालिब आजारो आहे। وانه لتنزيل رب العالمين ऐं बेशक इहो قرآن کریم رب العالمين جو نازل کیل آهي نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين جيڪو جبريل امين توهان جي قلب مبارڪ تي لاٿو آهي ان لاءِ توهان ڄاڻندڙ هجو اهو قرآن صاف عربي زبان ۾ آهي وانه لفي زبور الاولين هي بيشڪ ان جو ذڪر اهن صحيفن يعني كتابن ۾ آهي اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل چا انن لاءِ يا نشاني ناهي جو ان کي بني اسرائيل جا عالم ڄاڻن ٿا ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين ۽ جيڪڏهن اسين قران كريم کي ڪنهن اجمي يعني غير عربي تے نازل کریوں ہا وہ انہاں تے قرآن پڑھے ہا تنے بھی یہ ایمان نہ آنا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اڑی طرح کفر ایں کوڑ اساں مجرمن دے دلن میں ودھو آہے لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الالم جو یہ قرآن کریم تے ایمان نہ آنی دا اس نہیں جو ہوئے دردناک عذاب سن فیأتیہم بغتتا وہم لا یشعرون پوئے وہ انہوں نے اوجتو ہی دو ہیں وہ سمجھی نہ سکنا فیقولو ہل نحن منظرون پوئے چوندہ چھا سانکے کچھ مولدنی بھی دی افبعذابنا یستعجلون چھا پو اسانجے عذاب لائے ہوئے تکڑ کن تھا افرائیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانو یوعدون اے بدندر مکھے خبر بدھائے جے کر اسی مشکرن کے دھنا سال عیش میں رہائیوں انہاں کھاں پوئے انہاں تے وہ عذاب اچے جے جو کھین وعدو لنو یو ما اغنا عنہم ما کانو یمتعون تا انہاں کے سندن عیش عذاب کھاں بچائے سکدو وما اہلکنا من قریت الا لها منذرون این تھا ہلاک کریوں اسی کو گوٹ مگر انہاں جی نصیحت لائے پیغمبر اچن تھا ذکرا وما کننا ظالمین این اسی ظلم کندر نائیں وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون ऐं क़ुरान करीम खे शैताननि नाज़ न कयो ऐं इहो कमु सदन लाइक़ु न आहे ऐं न ई खेनि इहा ताक़त आहे إنهم عن السمع لمعزولون बेशक शैतान वही रब्बानी ॿुधी नथा सघनि فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين पोइ तूं ऐं ॿुधंदड़ अलाह ताला सां गॾु ॿिए महबूज़ जी इबाद न कर वरन عذاب کلن ما تھیندے وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اي حبيب تما پاجي تمام وجن عزيزن کي ڏيجاريو ۽ تما انن مؤمنن لاءِ نرم رويو اختيار ڪريو جيڪي تما جي تابعداري ڪن ٿا فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون पोइ जेकॾहिं तव्हांजी बेफ़रमानी कनि पोइ तव्हां फरमायो बेशक आऊं तव्हांजे अमलनि खां बेज़ार आहियां وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اے رسول عربی تمام ان اللہ تعالی تے توکل کریو جيڪو تمہان جي تہجد جي وقت اٿڻ کي ڏسي ٿو ۽ اللہ تعالی تمہان کي سجدے کندڑن میں رکھرائیو آیت شریف جو مختصر تفسیر ہی آہے حضرت آدم علیہ السلام کھاں وٹھی حضرت عبداللہ تائیں تواں جے نور مبارک کے مومنن میں منتقل کیو ویو ان آیت ماں ثابت تھیو سائیں کریمن جا والدین کریمین پشت بہ پشت حضرت آدم علیہ السلام تائیں سبئی مومن ہوا حوالو تفسیر مظہری وتفسير روح البيان وتفسير نسبي انه هو السميع العليم بيشك وہی بندہ جاندڑ ہے هل انبئكم على من تنزل الشياطين شاؤں تاں کے نہ بدایا شیطان کہتے لہن تھا تنزل على كل افاك اثيم وہی گھنے کوڑے گنہگار تے لہن تھا يلقون السمع واكثرهم كاذبون شیطان انہن کے بدل گال بدھائن تھا انہن میں اکثر کوڑا ہیں والشعراء يتبعهم الغاوون گمراہ مانو یعنی بے دین شاعرن جی تابعداری کن تھا الم تر انهم في كل واد يهيمون چا تواں ننٹھو تے بے شک یہ جہنم جی ہر وادی میں بھٹکن تھا وانهم يقولون ما لا يفعلون اے بے شک یہ وہ جان تھا جے پان عمل نہ تھا کر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون مگر جن مانن یعنی شاعرن کی مان آندو سونا عمل کیا ائی اللہ تعالی کے گھنو یاد کیو انہن کافرن کھا سندن شیرن جو بدلو ورتو ان کا پوئے جو انہن تے ظلم کیو ہو یعنی سندن خلاف شیر چیا گیا کافر جلد معلوم کندا یہ مرن کا پوئے کیڑا موٹن تھا